япшӏэнэрэшъхь. Тэурат хабзэр ӏофышӏухэу къэкӏощтхэм ежьауэ щытыгъэныӏэп. А ӏофышӏухэр зэрэщытыщтхэри шъыпхъагъэкӏэ къэгъэлъэгъон ылъэкӏыщтыгъэп. Арышъ ахъурмэн дэдэхэу илъэс къэси ашӏу зэпытыщтыгъэхэмкӏэ цӏыфхэу тхьэм пэгъунэу хъунхэу фаехэр тэурат хабзэм тхьэм дэжкӏэ зи шъыпкъагъэ зи шыкӏагъэ зимыӏэ цӏыф икъугъэхэу ыгъэхъунхэ ылъэкӏыщтыгъэп. Ар ылъэкӏыщтыгъэмэ цӏыфхэм къурмэн шӏыныр хэнэжьыщтыгъ. Сыда пӏомэ тхьэм пэгъунэу хъунхэу фаехэр а хъурмэнхэмкӏэ къабзэу хъущтыгъэхэмэ япсэкӏодхэр агухэмкӏэ здашӏэжьыщтыгъэхэп. Ау а хъурмэнхэм илъэс къэс япсэкӏодхэр агу къагъэкӏыжьыщтыгъэх. Сыда пӏомэ шкӏэхэмрэ пчэнхэмрэ алъ цӏыфхэм япсэкӏодхэр атрихын ылъэкӏыщтэп. Арышъ Христос мы дунаим къытехьанэу зэхъум ащ тхьэм мырэущтэу риӏуагъ. Хъурмэнхэми тынхэми уафэягъэп, ау пкъы къысфэбгъэхьазырыгъ. Цӏыфхэм машӏэкӏэ агъэстырэ хъурмэнхэри япсэкӏодхэр зытырахынхэм пае ашӏырэ хъурмэнхэри игъоу плъытагъэхэп. Етӏанэ сэшӏагъа о тхьэ марэ узыфаер згъэцэкӏэнэу сыкъэкӏуагъ уитхылъ сикъэбар зэритын фэдэу. Христос арэущтэу къызеӏом ыпэрапшӏэу къыӏуагъэхэр мыхэр ары. Хъурмэнхэми тынхэми цӏыфхэм агъэстырэ хъурмэнхэми япсэкӏодхэр зытырахынхэм пае ашӏырэ хъурмэнхэми уафэяп ыкӏи игъоу плъытагъэхэп. Цӏыфхэм а хъурмэнхэр тэурат хабзэм иунашъо тетэу ашӏыщтыгъэ пэтми Христос арэущтэу къыӏуагъ. Етӏанэ мырэущтэу къыӏуагъ о тхьэ марэ узыфаер згъэцэкӏэнэу сыкъэкӏуагъ. Арэущтэу Христос апэрэ ӏофхэр зыбгъукӏэ ригъэзэкӏыгъэх ахэм ачӏыпӏэ ятӏонэрэ ӏофыр ригъэуцоным пае Иисус Христос тхьэ зыфэягъэр зэригъэцэкӏагъэм пае ежьымыпкъ зэ закъо хъурмэныпхъэу зэришӏыгъэмкӏэ джыри зэ хъурмэныпхъэу ымышӏыжьынэу тыгухэр ыгъэкъэбзэжьыгъэх. Хэтрэ дин пащи идын пэшэ ӏоф мафэ къэс ешӏэ. А хъурмэн дэдэхэу цӏыфмэ япсэкӏодхэр ачэзыхын зымылъэкӏыхэрэр ешӏэ зэпытых. Ау Христос цӏыфмэ япсэкӏодхэр егъашӏэм ыпшыныжьы пэнхэм пае зы хъурмэныпхъэ закъо зешӏыужым тхьэм иджабгъукӏэ щысынэу гуэтӏысхьагъ. Ауахътым къыщегъэжьагъэу Христос пэплъэ епӏихэр тхьэм ащ лъэгукӏэтын зыфишӏыщт мафэм. Арэущтэу зэ закъо хъурмэныпхъэу зэришӏыгъэмкӏэ зыгу къабзэ хъухэрэм егъашӏэм тхьэм дэжкӏэ зи шъыпкъагъэ зи шыкӏагъэ зимыӏэ цӏыф ихъугъэхэу ыгъэхъугъэх. Тхьэм псэлъапӏи мыӏофымкӏэ къытхэушыхьатэ. Сыда пӏомэ ыпэрапшӏэу мырэущтэу къеӏо. Зиусхьаным къеӏо а мафэхэм ауж зэзэгъэныгъо сэррэ ахэмрэ тазыфагу дэслъхьащтыр мыры. Сиунашъохэр ахэм агухэм арыслъхьащтых ашъхьэхэми арыстхэщтых. Етӏанэ къеӏо япсэкӏодхэри бзэджэгъу ашӏагъэхэри сыгу изгъэлъыжьыщтхэп. Тхьэм цӏыфмэ япсэкӏодхэр зэрафигъэгъугъэхэм пае ахэр апщыныжьынхэм фэшӏ къурмэн ашӏынэу шикӏагъэ яӏэжьэп. Тхьэм пэбдагъэ тыжьуахъу. Арышъ тшыхэр Иисус ылъэу къащым шикӏэкӏыгъэм пае чӏыпӏэ лъапӏэу тхьэр зыдэщыӏэм ушхоныгъэкӏэ тихьан тлъэкӏыщт. Сыда пӏомэ Иисус ыпхъ къурмэнымхъэу зэришӏыгъэмкӏэ шиӏэныгъэ тиӏэ зыгъэхъурэ гъогукӏэу пэӏухъом блэкӏырэр къытфыӏуихыгъ. Тхьэм иунагъо зыӏэ илъ дин пэшэшхо тиӏ. Арышъ Иисус ылъ тыгухэм атриутхэзэ тыгухэмкӏэ зимыхъун здэтымышӏэжьынэу зэрекъэбзэжьыгъэхэм пае пкъыхэр псы къабзэкӏэ зэрэтхьакӏыгъэхэм пае тыгухэм шъыпкъагъэрэ шӏэшхъуныгъэшхорэ арылъхэу тхьэм пэгъунэгъу тыжьуахъу. Арышъ тыщыгугъэхэу тызпаплъэрэ ӏофышӏухэу цӏыфхэм зигугъ афэшӏыхэрэм тыкъызэкӏэмыкӏожьэу татетэу тарыжьгъакӏу. Сыда пӏомэ а ӏофышӏухэмкӏэ тыкъэзыгъэгугъэгъэ тхьэм шъыпкъагъэ иӏэшъ ары. Шъулъэгъуныгъэ тыгухэм арылъынэуи шӏушӏэныгъэхэм тапылъынэуи тызэрэгъэгушхоу тызэкӏэлъыжьгъэплъыжь. Цӏыф заулэмэ зэряхабзэ фэдэу тызэӏукӏэныр хэтэшъумыгъан, ау тызэрэжьгъэгушху. Зиусхьэнми мафэ нахь къэблэгъагъэу зэрэшъулъэгъурэм пае нахьи нахьыбэу шъузэрэгъэгушхон фае. Шъыпкъагъэр зэдгъэшӏагъэу тыфаеу псэкӏод сшӏэным тыпылъмэ типсэкӏодхэр тезыхын хъурмэныпхъэ щыӏэжьэп. Ау шъыныгъо унашъо тхьэм къытришӏыхьащтымрэ тхьэм пэуцухэрэр зыгъэстыщт мэшӏошхомрэ къытпэплъэх. Пегъэмбар Мусэ итэурат хабзэ едэӏуну зымыдэрэм шыхьатитӏум ешыхьатищым къаӏорэмкӏэ гукӏэгъу фамышӏэу укӏ тралъхьащтыгъ. او صفوت حم قزغ بوترم حم اشناحي بچ نحقين ريغفين جيشت سدا بما صفم خريستوس اشتوت حم يز زغنغه زغ شبقجو اصفم قزغ قبزجان چي مو يسيت حم سشتاقو زنشت قد شي زفرمي اوخياغاچ سدا بما زيس حانو مروشتوز واغرتس صفخم يبزجاغه يا زغبشن جيشتر سر يا فشاش يا زغوت جيشت يا تاني قوا زيوس حان يجي صفخم حكم اتريس حشت مخمس اغا زربشاغم پايه شانغا زي اتحم امجا ويفنر سدوش نوشخا بزاچغا ما فخوت حمي قبر قل قرؤونو ينفنا قزو كبسا اخر شوك قزغاج ايجيو يغوك شوك زجمكوش شركو اما فخم قينشخوا بخر شاچشتاخ زاغولت صفما پاشها قشفانش تغخ وزجاغمي شخادزش تغ زاغولي عرشتو زيزيك واغخم غصر شفاقش تغ حابسر اسخمي قين عدر شاچش تغ صفما شو ملك زرش تراخغر شو غافو شدش تغ سداب اما اشناحي ناح ملكوش خو مقادجشتر واشم زرش فئر شاغ سار عرش غشوانغو فئر خشمنش سداب اما گوشخوانده زی اخم یا احش ینشت تحر زفایر زغطا چه وجم شق زریغا گوغاغا احش بر زغطنم پایه تو بتنگه شی انفایه سداب اما تحامی گوش اتخاخم زرارتم فدو بعدده تیمزو قکوشتر مگوزو قصشت شاسخونه زری ام پایه ساده چه سبخاغا زی ار پساوشت آوات افر قزچه گوشمه احش سگ یا اشتب او زغاقوا دخو قزاچاقوا شخرم تاششب شاسخونام يغوك ترقوا عرشتوي زراشتن پايا تمقوادو تحام تقياغنجي